Balen Habzalimana. Hujambo mpenzi msikilizaji, ni saa 7 na dakika 30 ni wakati ukifuata taarifa ya habari mchana wa leo, taarifa ya habari katika lugha ya Kiswahili, na kwanza tuanze na muhtasari wake. Msuluhishi katika mgogoro wa siasa nchini hapa Burundi anawataka wanaoshiriki mazungumzo Arusha hadi Juma hii wawe tayari wameweka saini kwenye makubaliano. Msuluhishi hajafurahishwa na kusuasua kwa mazungumzo. Watu watano wamejeruhiwa katika shambulio la gurunedi kwenye kituo cha basi cha Permanence mtaani Bwiza. Mshukiwa mmoja tayari amekamatwa na jeshi la polisi. Wavuvi wamepokea kwa shingo upande sheria mpya ihusio kibali cha uvuvi, ambapo wanasema pesa wanayotakiwa kuilipa ni nyingi, huku katika chama cha wavuvi wakibaini kwamba pesa hiyo imekadiriwa kwa kulinganisha na bei ya liseni ukanda huyu. Akima na François Ndian fundi mitambo, punde ni habari kamili. Sikiliza habari moto moto kupitia Radio Isanganiro. Habari kamili. Msuluhishi katika mazungumzo kati ya Warundi mjini Arusha ambayo inafanyika mjini Arusha anaomba wanaoshiriki mazungumzo hayo hadi Juma hii wawe tayari wameweka wameweka saini kwenye mazungumzo. Benjamin Mkapa anasema kusikitishwa na kwamba baada ya siku nane za mazungumzo wahusika hujaweza kuketi pamoja hata mara moja. Amefahamisha hayo katika kikao cha pamoja cha Jumanne hii asubuhi. Ni kwa mujibu wa mwandishi wetu wa habari aliyoko mjini Arusha, Pascal Niyo Yangunze. Na katika usalama, watu watano wamejeruhiwa kwenye kituo cha basi mtaani Bwiza mjini hapa Bujumbura katika shambulio la gurunedi. Madereva wa basi kituoni hapo wanasema shambulio hilo ni la uhalifu na kutaka vyombo vya usalama kushughulikia hali hiyo. Jeshi la polisi linafahamisha kwamba mshukiwa mmoja amekamatwa na kuwataka raia kuzidi kuwa makini. Taarifa na mwenzetu Thierry Mfayukurera. Ilikuwa saa 2 kasoro ndio abiria, madereva na wapita njia kwenye kituo cha basi cha Permanence mtaani Bwiza walishtua na mlipuko wa gurunedi lililorushwa eneo hilo. Watu watano wamejeruhiwa na wawili miongoni mwao wakiwa katika hali mbaya. Bwana Nakarutima na Kennedy ni dereva wa basi kwenye kituo hicho ambaye amejeruhiwa mguuni. Jana ilikuwa muda wa saa 1 za jioni, tunapakia tu gari hapa kama kawaida. Muda tu mdogo tulisikia tu kitu kinaripuka. Kwa hiyo mimi nilijikuta sina fahamu yaliyotokea ndio si. Kiongozi wa vituo vya mabasi za uchukuzi mjini kati, Bwana Miburu Ernest almarufu Matama, amepokea kwa masikitiko shambulio hilo akibaini kwamba wanaoendesha mashambulio hayo ni wahalifu. Haya magrumeti sasa yanaonekana kwamba ni wahalifu. Wanajitia seni siasa, ila sio siasa, siasa mbovu. Ambaye ni mwanasiasa anakwenda kwenye mapambano ya siasa ukitumia karamu. Bwana Kennedy Nakarutimana aliyejeruhiwa katika shambulio hilo anaomba wanaovurumisha gurune di hizo wasitishe tabia hiyo. Mkuu wa vituo vya mabasi mjini kati Bujumbura Miburu Ernest anawataka madereva, makonda na abiria kwa jumla kuwa imara, akisema shambulio hilo ni tisha toto. Naomba madereva, wakonda, hata wapiga debe mahali wapo waikae imara. Wao wanatizama wao waharifu hadi tupumzike, tuminasa hata umoja. Waabiria nawaambia waikae imara, wasiogope, hili ni tisha toto. Kwenye akaunti yake ya Twitter, jeshi la polisi linafa misha kwamba mshikiwa mmoja wa shambulio hilo amekamatwa. Shukran Thierry Mfayukurera. Tuendelee taarifa yetu hii ya habari. Na katika sekta ya uvuvi ni kwamba kumetolewa sasa sheria mpya kuhusu uvuvi, ambapo uvuvi unasema pesa kupata leseni ya uvuvi imepandishwa katika sheria mpya hiyo ya uvuvi na ni nyingi. Bwana Kabura Filipe ni mmoja miongoni mwa wavuvi wanaotumia mitumbwi aina ya Apollo. Sasa kwa hiyo wametuambia tukilipa piramide pesa ndio tutoe pesa 300,000. Hera kwa ukweli si ndogo, sababu hera ndogo ni faranga 5 au faranga 10. Kwa hizo ni hera nyingi, lakini watufikirie tuzilipe kwa viwango vitatu. Tulipe hizo 300,000, tuzilipe kwa viwango vitatu. Walisema hata zingine nchi wanazilipa. Wavuvi Tanzania wanalipa viwango vitatu na wanalipa 170,000 kwa mwaka. Na sisi watufikirie tulipe kwa viwango vitatu, watakuwa wamefanya vizuri. Kwa upande wake mwenyekiti wa chama cha uvuvi na wafanyabiashara wa samaki Bwana Butoi Gabriel anafahamisha kwamba kiwango hicho cha pesa hiyo itakayolipwa kwa mwaka imekadiriwa kwa kulinganisha na nchi nyingine ukanda huu. Kwa wale wanavipe aina ya Apollo, yani kamba sita, watalipa 300,000 kwa mwaka. Ukihesabia kwa mwezi ni 25,000. Awali zilikuwa nyingi sana zaidi ya hapo. Maana serikali ilikuwa inasema kwamba tulipie 1,300,000. Lakini tukasitisha sana, tukaomba kulingana na ukosefu wa hela na jinsi ya wavuvi hawapati franga kama kawaida, basi tukaomba serikali ipunguze ili tukamatie kwenye kiwango kinachowezekana ili wavuvi wote wapate kupata hiyo franga. Ndio tukasimamia kwenye 300,000. Hiyo 300,000 kwa wale wa Apollo, wale wa kanda mbili 200,000 na 50,000. Wale wakansinga wale wa mkamutumba budogo budogo 50,000. Hizo ni franga tuliangalia, hasa tukiangalia hizi leseni za nchi zingine tunazochangia ziwa Tanganyika, Tanzania, Zambia, RDC. Wanalipa yani karibu ya hizo. Basi tukakamatia kiwango ambacho ni kiwango hata wengine wanalipia. Karibu kwenye Radio Isanganiro. Pitia mitabendi 89.7, 101, 89.3 na 95.1 au kwenye mtandao wa internet www.isanganiro.org. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kupitia idhaa ya Kiswahili ya Radio Isanganiro. Mwariri wa Radio Numbero FM amepokea kwa shingo upande ya tuwe baraza la kitaifa la vyombo vya habari sense ya kufunga kituo hicho anachokifanyia kazi Ijumatatu hii. Thierry Rambona anasema ni wapi makimbilio wafanyakazi, akibaini kwamba sense ingeliweza kutafuta ufumbuzi wa tatizo la kituo hicho kwa njia nyingine wafanyakazi wakiwa kazini. Thierry Rambona ni mhariri wa Numbero FM, anatafsiriwa na Jean-Marie Vianney Ngenda Kumana. Ingingo yaje gufatwa no gwego sense turatangaye nk'abatuwa iliyochukuliwa na baraza la kitaifa la upashaji habari sense kwa ufupi inatushangaza sisi wafanyakazi wa Radio Numbero FM. Hatua hiyo ni kama mzigo kwetu kwa sababu kazi inasitishwa, hatuoni tutaelekea wapi. Miezi sita bila kuchapa kazi ni mingi sana kwa mtu alikuwa na ajira. Hivi hatuoni kipi kitafuata. Sense ndio ingeleta suluhisho la tatizo letu. Sisi watumishi tuna miezi kadhaa tumefikisha malalamiko yetu kwa baraza hilo. Tuliwatumia barua tofauti za kuwaeleza tatizo letu wakati radio ilikuwa haisikiki na kabla ya hapo, ila hatukupata jawabu. Sensei inatushutumu kutuifahamisha kilichosababisha kutosikika, lakini si ukweli. Mwenyekiti wa sensei alijifikia mwenyewe redioni kushuhudia hali ya mambo na kuona tatizo tunalo kazini. Nyuma ya hapo tulitegemea kupata msaada wake lakini hatukufanikiwa. Tarehe 8 mwezi Novemba tuliwatumia barua viongozi wa sense la kujulishwa suluhisho la tatizo letu, ila hatukupewa jibu. Changamoto sizifahamu zote mimi kama mtumishi, viongozi wa redio ndio wanazifahamu zaidi. Ninachofahamu ni maisha duni ya watumishi na namna redio inavyoongozwa. Watumishi hatuoni vizuri jinsi ngazi tofauti za redio zinazo kupangwa. Radio Numbero FM imesimamishwa kwa muda kwa miezi sita na CNC kishtumiwa kutofuatisha agenda. Na kama tulivyofahamisha mwanzo wa taarifa yetu ya habari, ni kwamba msuluhishi katika mazungumzo kati ya Warundi mjini Arusha anaomba nao shiriki mazungumzo hayo hadi nyuma hii wawe tayari wameweka saini kwenye waraka vyovyote utakavyoitwa. Benjamin Mkapa anasema kusikitishwa na kwamba baada ya siku nane za mazungumzo wahusika haujaweza kuketi pamoja katika mkutano wa pamoja. Mengi zaidi na mwenzetu Pascal Niyoyangunze akiwa mjini Arusha. Mkutano wa wote ulioanza majira ya saa 4 ulidumu dakika 45. Katika mkutano huo, msuluhishi wa Warundi aliomba wanaoshiriki majadiliano yenyewe kuepukana na kuonana kama maadui, ila kila pande lichukue lingine kama watu ambao hawaafikiani kuhusu masuala tofauti ya kisiasa. Katika mkutano wa wote, msuluhishi Benjamin Mkapa aliarifia walioshiriki kwamba miongoni mwa masuala waliomkabidhi kuna yale yanayodhihirika kwamba hayatopatishiwa ufumbuzi kabla ya uchaguzi wa mwaka 2020. Alichukua fursa hiyo kwa kuwaomba wafanye liwezekanalo ili uchaguzi huo uandaliwe vema na masuala ambayo hayatokuwa yamepatishwa suluhu yaendelee kushughulikiwa. Baada ya mkutano wa wote, msuluhishi aliwapokea wawakilishi wa makundi tofauti. Anapanga pia kuonana kwa maongezi wanasiasa muhimu, ikiwa ni pamoja na Terence Nairaja aliyewakilisha serikali, marais wastaafu Sylvestre Ntibantunganya pamoja na Domitien Ndayizeye na Edouard Nduwimana, msuluhishi wa Warundi. Msuluhishi William Benjamin Mkapa ameomba walioshiriki kwenye mazungumzo kuelewana kuhusu maafikiano watakayosahini Ijumaa Disemba 8. Kutoka Arusha, Pascal Niwangunze, Radio Isanganiro. Shukran mwenzetu Pascal Niwangunze ni kwa taarifa yako hiyo. Ndipo ambapo sina budi kutamatisha taarifa ya habari. Shukran zangu za dhati kwa wewe ambao umetegea sikio na fundi mitambo Akima na Francois Msausa. Langu jina ni Bali ni Vyarimana. Hadi wakati mwingine kunako majaliwa. Kwaheri.